कर रही हैं। मेघातिथि कांग ऋषि हैं जो ऋग्वेद प्रथम मंडल के दूसरे ऋषि हैं। पहले ऋषि मधुछंदा कांड ने विस्तार से अमृत पान किया है। महाभारत की कथा का भी वेद में हम कथा रहस्य में भी चल रहे हैं, जहां हम सब अपने आप को खोज रहे हैं। वेद और महाभारत की कथा हमारी पांडवों के राज्य सूर्य यज्ञ पर आकृति की है। मधुछंदा ऋषि के बाद वर्तमान ऋषि मेघातिथि में के ऋषाओं में भी हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि पूर्व के ऋषि में हमने पढ़ा है। तान यजत्रान ऋता व्रधु अग्नि पत्नी वतस्कृति मध्वा सुजीर्यु पाया। तान यजत्रान, तान माने ऐसे हर ओर फैलते हुए, यजत्रान वो यज्ञ जिसमें तीनों धाराएं हैं, धारण सृजन और संहार, कि जो त्रिधारा यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ वो भी है जो हम लोग करते हैं, लेकिन यहां यज्ञ से यजत्राम शब्द जब हम का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम कहते हैं जैसे शब्द है गायत्री, तो गायत्री में भी तीनों धाराओं का जो यज्ञ है उसे त्रिकाल करने की बात है। गायन त्रया इति, तो गायत्री मंत्र में भी पत्नीवत भाव आता है जो कि ऋचा में आया हुआ है कि तान वेजत्राम ऋता वृद्धि अग्नि, कि चारों ओर हर ओर सर्वत्र फैलते हुए वे यज्ञ जिनकी द्वारा सृष्टि हो रही है, धारण सृजन और संहार, किन यज्ञों के द्वारा ऋता वृद्धो आत्मा के अमृत का, आत्मज्ञान का, जीवन का, जीवन की धाराओं की वृद्धि करने वाले हे अग्नि, पत्नी वतस्कृति कि हमने अपनी ओर पूर्ण समर्पण में लाइए, हम आपको समर्पित हो सके, और समर्पण का यही भाव गायत्री मंत्र में भी है। गायत्री मंत्र में हम कहते हैं कि तत् सवितुर वरेण्यम, यह शब्द आया है पत्नी वतस कृधि, पत्नी वत कृधि करें हमको, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं जानते हैं तो चौधरी बन जाते हैं, दूसरों को पढ़ने लगते हैं, जीवन में उतार नहीं पाते और ना ही उस सत्य के प्रति हम समर्पित हो पाते हैं। तो कहा तान वेजत्राम ऋता वृद्धि अग्नि पत्नी वतस्कृति, तो शब्द गायत्री मंत्र है ओम, ओम भी तीन अक्षर है, आ ओ म, आसे अस्ति पूतत्व धारक ब्रह्म, उसे उत्पत्ति सृजन सृजत पालक विष्णु, मां से मृत्यु मृत्युंजय महेश। तो क्या है, ये यजत्रान है, ये यजत्र है, ये वो यज्ञ है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश धारण सृजन और संहार तीनों की कल्पना है। बाहर के यज्ञ में केवल संहार है, उत्पन्न कुछ नहीं होगा, लेकिन अन्य जो यज्ञ हुआ कि वो भस्म हो गया, जो अन्न तुमने खाया और ईश्वर ने आत्मा होकर यज्ञ किया, क्या वो भस्म हो गया? नहीं, वो भस्म हुआ, वो ज्योतियों में लौटा, फिर उसके बाद उसका सृजन हुआ पुनः, तभी तो वो नवजात शिशु बना। और बूंद की रक्त बना। तो यहां यज्ञ को स्पष्ट कर रहा है कि तान यज्ञ प्राण रिता वृद्धव अग्नि, जिसके द्वारा ही तुम जीवन की, जीवन के क्षणों की, आत्मा की अभिव्यक्ति की, सचराचर की कल्पनाओं की वृद्धि करते हो अग्नि, पत्नी वतस्कृति हमको भी उस यज्ञ के प्रति समर्पित करो, हम भी उसके प्रति अर्पित हो। कैसे अर्पित हो कि हम उसका वरण करें। तो ओम, ओम में तीन अक्षर है, धारण सृजन संहार, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ओम उसका क्या है, भूर्भुवस्व, भू माने उत्पत्ति को करने वाला, धारण सृजन और संहार के यज्ञ के द्वारा भू माने उत्पत्ति को करने वाला, अभुआ जो उत्पन्न हो गया है उसे धारण करने वाला, जीवंत करने वाला, निरंतर जीवन के क्षण और सांसें प्रदान करने वाला, स्व आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर में प्रतिष्ठित होने वाला, ऐसे आत्मा का, ऐसे तत्सवितु सूर्य के समान ऐसे तेजस्वी आत्मा का वरेण्यम हम वरण करें। आपने खाली माला फेर ली मतलब नहीं है, वरण करने का अर्थ है कि उसका, उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूं। और उसके प्रति समर्पित होने के लिए जरूरी है कि हम हो, क्योंकि समर्पण भी हमें कौन दे सकता है, वो जो स्वयं में स्थित हो गया। अभी तो हम ईर्ष्या में है, द्वेष में है, लोभ में है, चाहत में है, लेने देने में है, दुश्मनी में है, बदले में है, अपने में ही नहीं है। तो जो इतनी जगह पहले ही अर्पित हो चुका है उसके समर्पण का कोई मतलब हो सकता है क्या? देखिए गायत्री मंत्र के साथ मैं छात्र को देता हूं गुरुकुल में कि हमें आत्मा का ही वरण करना है। क्यों करना है? क्योंकि आत्मा के द्वारा ही हम संचालित हैं, आत्मा के द्वारा ही हम जीवंत हैं, आत्मा के द्वारा ही हमें सांस धड़कन और जीवन का क्षण मिल रहा है, मन बुद्धि, बुद्धि की ज्योति है ना। आगे कहा ना, तो तत्व सवितुर वरेण्यम भर्गो भी अवश्य भी मही ध्येय नीचे गया, कि वह बुद्धि को देने वाला है, उसे प्रकाशित करने वाला है और हर ओर मेरे चारों तरफ मुझे देखने की, सत्य और असत्य को पहचानने का विवेक बुद्धि और ईश्वर से मिलने का मार्ग सुस्पष्ट करने वाला है। तो ऐसे आत्मा का हम वरण करें, क्योंकि आज भी वो बन के शबरी का राम मेरे झूठे अन्न को रक्त में बदल रहा है। और उससे हटके न तो चेष्टा है, न विचार है, न सोच है, न समझ है, न संपत्ति है, न परिवार है, कुछ भी तो नहीं। तो जो सत्य है उसे स्वीकारें, हम आत्मा का अर्थात सत्य का वरण करें। तो कैसे वरण करें? पत्नी वतस्कृति, जैसे पत्नी विवाह के समय पति का, उस प्रकार तत्सवितु वरेण्यम। तो वरेण्यम का अर्थ क्या है कि मैं उनका वरण करता हूं। वरण करने का अर्थ है कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा इस मंत्र को अर्पित होता हूं, कि अब शरीर को आत्मा का ही धरोहर मानूंगा, इंद्रियों को आत्मा के हित में ही प्रयोग करूंगा, जीवन का प्रत्येक क्षण आत्मवत धारण करूंगा, आत्मा के हित में करूंगा, कभी ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति की ओर नहीं जाऊंगा। किस प्रकार कहा कि जो इस प्रकार धारण करते हैं मद्वा सुजीव्य पाया, ऐसे ही व्यक्ति जीवन के माधुर्य का सुजीव्य, सुजीव्य कहते हैं जीव को, जीव माने जिह्वा, जिह्वा जीव। लेकिन यहां जो जीव्य शब्द आया है ये यज्ञ की लपटों के प्रति आया है, लपलपाती जिह्वाओं के प्रति आया है जो ज्वालाओं से उत्पन्न है। तो ज्वालाओं के सुजीव्य, इनके उससे जो सु अर्थात दिव्य अमृत प्रकट हो रहा है, जो सोम प्रकट हो रहा है पाया, यही उस मधुर सोम का पान कर सकता है। जिस मंत्र में भी हम कोई ईश्वर पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम उस सोम का पान कर रहे हैं जिसके बिना हमारी गति ही नहीं है। हाँ, तो यहां वो कह रहा है लोभ भी हो तो सत्य की ओर, वो लोग कैसे जो जीवन का विनाश करते हैं। तो कहा कि मधुआ सुजीव पाया, कि यदि पान भी करें तो आप ज्वालाओं को अमृत को पान करें, और वो सोम ही तो है जो जब अन्न यज्ञ हुआ तो ज्योति में सोम में बदला, और ये सोम ज्योतियां ही क्योंकि जो शिशु बने गर्भ में बालक का रूप है। क्योंकि अगर अन्न से सीधा बालक बनता तो उसमें गोबरी की गंध आती है गुलाब की, हाँ वो यज्ञ होता है, और सोम ज्योतियों में वो परिणित होता है, और यही ज्योतियां जब दोबारा यज्ञ के द्वारा पुनः सृजन में आते हैं तो ये ज्योतियां ही तो है जो रक्त के कणों में ऊर्जा में गर्भस्थ शिशु में लौटती है। ये सोम ज्योतियां ना होंगी तो बालक किसके घर होगा, हाँ? तो इसी बात को लेकर के हम चल रहे हैं इस ऋषि में भी, और इसी का यज्ञ का नाम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में निमित्त होकर के ग्रस्त होता हुआ जब गृहस्थी से उपराम होता है तो वो राजसूय यज्ञ करता है। राज माने ज्योति और सूय माने यज्ञ करना। इसी यज्ञ को जो राजसूय यज्ञ है बहुत से प्रदेशों में दक्षिण में राजसूय के स्थान पर गोमेघ यज्ञ करते थे। गो माने ज्योतियों में, मेघ माने प्रवेश करना। हाँ, तो उसका गोमेघ शब्द था तो कहने लगे गाय मारते थे। और उसी प्रकार आज भी जो नए नए टीवी सीरियल आ रहे हैं आप सब लोग हमारे पास अपने संदेहों को लेकर आते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है कि इन यज्ञों का भी जो मूल स्वरूप है और ऐतिहासिक घटनाक्रम भी जो सत्य में है उसको भी किस प्रकार वक्त समय के साथ तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। कल कुछ लोग बतला रहे थे कि ऋषि ने जब यज्ञ किया तो जानकी जी को मांग लिया दक्षिणा में, ये शायद जय हनुमान ने, ये हमारे यहां कभी नहीं हुआ। लेकिन एक संप्रदाय विशेष के यहां उनकी कथाओं में भी है कि जो उनके जो सबसे बड़े धर्म के अनुष्ठा अधिष्ठाता थे तो वो जिस किस स्त्री की तरफ देख करके मुस्कुरा देते थे तो उसका पति उनका तत्क्षण परित्याग करता था, और 3 महीना 20 दिन वो वहां रहते थे, और उसके बाद वो लौट के आते थे 3 महीना 20 दिन के बाद उसका पुनर्विवाह हो जाता था। तो लगता है कि कुछ व्यक्ति अपने धार्मिक प्रतिबद्धताओं से प्रेरित होकर इतिहास के साथ भारत के खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि मुतः हमारे यहां नहीं होता था। इसी प्रकार एक नया भागवत कथा का सीरियल दे रहे हैं, वो एक नए आर्य पुत्र हैं, हाँ आर्याना एरियाना ईरानी का नाम है, अब वो पता नहीं कौन है लेकिन वो आर्य हैं ऐसा मानते हैं, भरतखंड के भारत को नहीं मानते अपने आप को, वो आजकल श्री कृष्ण बन रहे हैं, और उल्टी स्थिति नीतीश भरद्वाज जैसे नाम है उनका, हाँ, और अब उन्होंने अनाउंस किया है कि जो उनके प्रश्नों का उत्तर देगा तो श्री कृष्ण जो है यानी नीतीश भरद्वाज उनके हाथ से माखन भी सेव भी खाएंगे हाँ, और उनके साथ समय भी बिताएंगे भाई। तो ये कथाएं अचानक बिगिन से उठकर यहां तक कैसे चली जाती है और हमको अपने डुप्लीकेशन में ले जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। श्री राम की कथा को लेकर के, लवकुश की कहानी को लेकर के बहुत से लोगों में बहुत से भ्रम है, जिनका निवारण हम पहले भी राम कथा में कर चुके हैं, परंतु राजसूय यज्ञ भगवान राम ने किया था, न तो कोई धर्मेष्ठी यज्ञ हुआ न और किसी की कहीं कोई कल्पना, ऐतिहासिक तो है ही नहीं, लेकिन पौराणिक काल में भी हमें कभी सुनने को नहीं आई वो भी दिखलाई जा रही, तो हम चाहेंगे कि आज पहले थोड़ा सा उस कथा का भी परिचय दे दें। ऐतिहासिक घटनाक्रम कहा ना कि इतिहास के जगमग ज्योतिर्मय क्षणों को घटघटवासी आत्मा के रूप में हम बालकों को गुरुकुल में पढ़ाते थे, इसका अर्थ यह भी नहीं कि इतिहास नहीं है, इतिहास है और बहुत सुंदर है। कथा हम वहां से उठाते हैं जिससे कि आपके भी संदेह मिल जाए, जो नए नए प्रश्न आ रहे हैं अपनी जगह आप अपने मन में उसे स्पष्ट कर सकें तथा बाकी लोगों को भी समझा सकें। कहना कि सत्य एक होता है, वास्तविकताएं अनेक हो जाती हैं। एक मकान जला, घर में आग लगी, सत्य एक है कि घर में आग लगी। वह 50 लोग खड़े देख रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं आग कैसे लगी, तो 50 लोग हमें लगभग 50 ही कहानियां बता देते हैं। तो ट्रुथ इज वन बट द फैक्ट्स आर प्लेंटी देन एंड देयर। और जिन कथाओं में लाखों वर्षों के अंतराल हों तो वहां इतिहास को भी स्पष्ट कर पाना बहुतों बार संभव नहीं हो पाता है। अब जैसे इंडोनेशियन रामायण में, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है लेकिन आज भी राम की पूरी भक्ति है, तो वहां क्योंकि वहां वुमेन इज ए प्रॉपर्टी, तो राम की 300 शादी करा रखी है। और हनुमान भी निर्जन तो नहीं रह सकते, तो 18 बीवियां उनको भी दी गई, जो अखंड ब्रह्मचारी है 18 पत्नियां उसको भी दे दी गई। तो इसी तरह के लोग पहले इंडोनेशिया में होते थे, अब भारत में होने लगे हैं, हमारे खान साहब कर रहे हैं, बड़ी विचित्र बात है। मूल कथा क्या है कि राम की प्रसिद्धि रावण को मारने से नहीं है, लेकिन राम रावण युद्ध के बाद राम ने एक और युद्ध लड़ा है जिसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया है, और ये विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम है। हम लंका के ध्वस्त होने से ही कथा को आरंभ करते हैं कि सप्तद्वीप पति दशानन रावण अपने सभी सहयोगियों सेनापतियों युद्धपतियों के साथ मारा गया है, राम विजय हुआ है। लेकिन क्या राम जीत पाया है? चारों ओर लाशों के ढेर लगे हैं और उनके बीच में राजवीर खड़े हैं, उनके भीतर एक और युद्ध चल रहा है, एक ऐसा युद्ध जो भीतर बाहर राजवीर को हिला रहा है। ये युद्ध राम रावण युद्ध से भी कहीं भयंकर है। राजवीर का जीवन एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि जहां उसे बहुत गंभीर निर्णय की ओर जाना है। राघवन स्वयं से पूछ रहे हैं, राघवन सोचो क्या जवाब है तुम्हारा? रावण तो मारा जा चुका है, लक्ष्मण जी और विभीषण जानकी को लेने लंका में प्रवेश कर रहे हैं, थोड़े ही समय के उपरांत वो लौटते होंगे। राघवन तुम्हें एक निर्णय लेना है कि एक असुर द्वारा अपहृत अबला के प्रति धर्म का क्या न्याय होना चाहिए। ये एक पति और पत्नी की बात नहीं है, ये एक राजा और रानी की बात नहीं है। धर्म और मर्यादा की कसौटी पर तुम्हें एक सत्य का एक निर्णय लेना है। राघवन सोचो तुम्हें क्या करना है, धर्म क्या निर्णय दे, क्या उसे परित्यक्ता कहकर त्याग दे अथवा अंगीकार करे। एक भीषण अंतर्द्वंद्व है जो धनुष बाण से अस्त्र शस्त्र से नहीं जीता जा सकता है। राघवन को स्वयं को मत कर निर्णय लेना है। तस्वीर उभारू तो कथा समझ में आएगी और इतिहास के लक्षण आपको याद पता चलेंगे। एक और सामाजिक प्रतिष्ठा है, कुल धर्म की मर्यादाएं हैं, और दूसरी तरफ परमेश्वर की और धर्म की के हित में भी तुम्हें नहीं लेना है। राजवंश के भीतर एक बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, राजवंश तुमको नहीं लेना है, वो अपने भीतर खो जाए। हम इतिहास में खड़े हैं। दूसरा दृश्य उठाते हैं, जानकी मौन स्थिर शिला से बैठी है, लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में शीश नवा दिया है, आंसुओं से उनके पांव धो रहे हैं श्री जल से, वापस लुलाने का आवाहन है। जानकी मौन है पत्थर की शिला से, कि जानकी तुम्हारे लिए निर्णय का क्षण आया है, जानकी सोचो, जिस क्षण के लिए तुम हर क्षण कटी, आज वही क्षण तुम्हारे सामने है। लक्ष्मी तुम्हें दुआने आई हूं जानकी, नहीं हो एक असुर द्वारा अपहरित अबला के प्रति समाज का क्या विचार होगा। जानकी जब राजवेंद्र के ज्योतिर्मय पेट पर तेरे नाम को लेकर कूद कीचड़ उछालेंगे तो क्या तुम उसे सह पाएगी। जानकी आज की महिला नहीं है कि जो आज आप लोग गलियों में जाती घूमती हैं, जानकी के साथ ये क्या हुआ वो क्या हुआ, आप कथा जानते ही नहीं है। क्या जानकी उधार के दिए क्षण जिएगी, वो स्वाभिमान है। मैं कथा को धर्म से अलग कर इतिहास पे लाया हूं, आज वो क्षण भी दिखा रहा हूं आपको। क्या भीख के क्षणों पर जानकी जिएगी। आज जानकी को मिलने लेना है, लगता है कि नाव किनारे पर आकर डूबना चाहती है। जानकी मौन है, कुछ बोलती नहीं है। लक्ष्मण जी अश्रुओं से उसके चरण धोए जा रहे हैं। इतिहास रुक गया है, क्षण मिलता नहीं है। जानकी सोचो, निर्णय करो। वो तो दयालु है, वो तो अतिशय कृपालु है। वे जानते हैं कि तुम पवित्र हो, अयोध्या तो नहीं जानते। मैंने धर्म को किनारे हटा दिया, केवल इतिहास में हो। जानकी तुम्हें निर्णय लेना हुआ, उस महान रघुकुल का कलंक बनकर क्या तुम जीना चाहोगी। क्या दया और भीख के क्षण लेकर तुम जिंदा रहना चाहोगी। जानकी सोचो, तुम लंकावासी महिलाओं ने, राजकुल परिवार की स्त्रियों ने बहुत कुछ कहा है जानकी से, क्षमा चाहिए, बहुत बहुत कुछ वो कहती रही है, लेकिन जानकी ने कुछ सुना नहीं है। डोली में बैठ गई हूं और डोली लंका से बाहर को चल दी है। राजवंश की सुंदर महिमा मयूर स्वरूप जानकी के नेत्रों में नाच रहा है, और मिथिला से अवध और अवध से वन के सारे क्षण एक एक स्मृतियां उनके नेत्रों के सामने नाचती हैं, और फिर शून्य से होकर लग जाती है। जानकी ने एक निर्णय ले लिया है, जानकी को पता ही नहीं चला है कि कब वो लंका से निकलकर राजवन के समीप पहुंच गई है। डोली रुकी और तभी जानकी के कान में आवाज आई, जानकी बाहर आ। राजवन के शब्द जानकी सिहर उठी, बाहर निकलने की जब हुई तो पांव लड़खड़ा गई। राजवीर ने सहारा देना चाहा तो वो चिहू कर पीछे हट गई। राम चौंक गए, कहा जानकी क्या बात है, तुम मेरे साथ अयोध्या वापस चल रही हो। मैं मां से कौशल्या से वचन देकर आया था कि सब तुम दोनों को, लक्ष्मण को तुमको साथ ही लेकर बैठू, तुम्हें मेरे साथ जाना है तो छठे कद पीछे हट जाती है। और तब वो कहते हैं आप मेरा स्पर्श न करें। कहा राजन कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कहा राजन जिसे असुर ने बाह पकड़कर खींचा हो नारायण वो आपके स्पर्श के योग्य नहीं है। तो राजन कहते हैं कि जानती तुम्हारा स्पर्श पाकर तो वो पवित्र हो गया होगा। जानती तू तो ज्योति है, तू निष्पाप है, निष्कलंक है, तुम्हारा ऐसा सोचना उचित नहीं है। तुम मेरे साथ अवध लौट रही हो और तुम अवध की साम्राज्ञी हो। तो जानकी और पीछे हट जाती है, कहती है कि राजन आप नौ वर्ष ऐसा कह रहे हैं, नारायण के उचित नहीं है उस महान रघुकुल की परंपराओं के लिए। जानकी कभी लौट अवध न जाओगी, जानकी का घर तो ये लगते हैं ये ज्वालाएं हैं, ये जलती हुई चिताएं हैं। राजवेन ये दासी आपसे एक ही भिक्षा चाहती है कि मन आपके रूप में बसा रहे और तन लटों में शेष होता रहे और नारायण जब भी कभी रूप पाऊं तो आप ही के चरणों की सेवा मिले, आप ही के चरणों की दासी बनूं और मन सदा आपने एकाग्र होकर लगा रहे। और जानकी अब कुछ नहीं चाहती है, जानकी के जीवन के क्षण तो शेष हो चुके हैं। राजन कहते हैं नहीं जानकी तुम्हें वापस चलना है, यह मेरा धर्म पूर्वक निर्णय है क्योंकि यही धर्म की मर्यादा है। और वहां विवेक की वही ऋचा सुनाते हैं जो मधुचंदा में आप पढ़ के आए हैं। अश्री ग्रहण भृते गिरा प्रतीताम उदास अजय शाह वृषभम पति के अश्री पत्ती से रहित हुआ ब्रह्म विश्व हे भोले भंडारी ते गिरा जो तेरी जिब्वा पर आया वो विश्व जिसका तूने पान किया उस विश्व का विनाश हुआ। वो विश्व विनाशक था सचराचर का, वो स्वयं नष्ट हो गया। तो अश्री ब्रह्मिंद ब्रह्मन विश्व अश्री पत्ती से रहित हो गया ब्रह्म विश्व ते गिरा जो तेरी जिब्वा पर आया प्रति त्वाम बुधासत और उसके बदले में तुमने सचराचर को मोद मंगल और आनंद दिया। अजोषा वृषभम पति कि हे वृषभ पति हे बैल पर आरूढ़ होकर जाने वाले हे भोलेनाथ अजोषा अजर अमर हो गई तेरी ये कथा कि आज भी समाज के विष को मैल को यज्ञ की ज्वालाएं पेड़ों के गर्भ जब यज्ञ करती हैं तो मैल निष्ठा और पाप ही तो है जो पुनः यज्ञ होकर पवित्र फलों में लौटता है और उसी के कारण तो जीवन की धड़कन है, जीवन सचराचर है। तो धर्म की मर्यादा किसी को बुरा पतित कहने की नहीं है, धर्म तो पतित पावन है। ज्ञान की मैं धर्म के हित में तुमसे कहता हूं कि तुम्हें वापस जाना होगा। वो राघवेंद्र कहते हैं हम नहीं जानते हैं कि इतिहास के क्षणों को तोड़ा मरोड़ा क्यों गया और कथाओं के स्वरूप ऐतिहासिकता के भी बिगाड़ने का प्रयास क्यों किया गया क्योंकि उनका न तो कोई आध्यात्मिक कारण था और ऐतिहासिक सत्य नहीं ये बिल्कुल ही झूठ था। ऐसा क्यों हुआ ये तो आप अतीत में मर गया है उनसे पूछा भी नहीं जा सकता है। उन्होंने इतिहास के इतने अद्भुत क्षणों के साथ ये मजाक क्यों किए। जानकी कहती है राजवेन भले आपकी बात मुझे समझ में आती है परंतु मुझमें साहस नहीं है। राजवेन जानकी का स्वाभिमान उसे लौटने नहीं देगा जब जब रघुकुल पर जानकी को लेकर कीचड़ उछलेगा। राजवेन जानकी उसे सह न पाएगी, वो भीख के क्षणों को कभी जी ना पाएगी। जानकी का जीवन अब शेष हो चुका है, उन्हें इन्हीं अग्नियों में प्रवेश करना है। राजवीर समझाते हैं कि जानकी जो तुम कर रही हो यह अधर्म है, क्योंकि आज तुम ही नहीं जानोगी, ये परंपरा बन जाएगी और न जाने कितनी निष्पाप अबलाओं को समाज यूं ही जलाया करेगा, क्योंकि बड़े जो करते हैं छोटे उसका धर्म पूर्वक अनुसरण करते हैं। इसलिए समित में मानवता के हित में मैं कह रहा हूं कि जानकी तुम्हें लौट अवध को जाना होगा, ये इतिहास का क्षण है, धर्म को थोड़ी देर के लिए हम अलग कर देते हैं। जानकी ने कहा कि नहीं, उसमें साहस नहीं है, और जानकी ज्वालाओं की तरफ बढ़ती है, राजवीर रोकना चाहते हैं, वो नहीं मानते हैं, और यही एक धर्म का क्षण है कि जहां अग्नि देवता प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि हे निष्पाप तपस्विनी जानकी, तू सदा नित्य पवित्र है, तू ज्योति है, और मेरी अग्नियां भी अब तुझे कभी नहीं जलाएंगी। राम जो कह रहे हैं वही मर्यादा है, और तब राजवीर से कहते हैं कि हे राम, इसी मर्यादा के कारण तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे, और राम की मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही प्रतिष्ठा है, केवल राम रावण युद्ध के लिए नहीं, बहुत से अच्छे भाई हुए, बहुत से अच्छे बेटा हुए, बहुत से अच्छे राजभक्त राजा हुए, लेकिन राम को ही क्यों हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, वो ये मर्यादा कथा है। जानकी फिर भी कहती है कि राजवीर में लौट नहीं पाऊंगे, मुझमें साहस नहीं है, मैं साहस नहीं जुटा पा रही हूं लौटने का। राजवीर, मैं एक ही प्रकार से तैयार हो सकती हूं जाने के लिए, यदि इन्हीं अग्नियों के सामने आप संकल्प ले। तो कहा जानकी, तुम मुझसे कौन सा वचन कौन सा संकल्प लेना चाहती हो बताओ। तो जानकी ने कहा कि राजवीर, आप संकल्प लें कि यदि जानकी को लेकर रघुकुल पर किसी भी व्यक्ति ने कभी संदेह का चिंता भी उतारा तो राजवीर आप तत्क्षण जानकी का परित्याग करेंगे। ये संकल्प जानकी ने लिया है राम से। जो विशुद्ध इतिहास है कि जब भी जानकी को लेकर, जानकी के चरित्र को लेकर रघुकुल पर, उस महान वंश पर किसी ने भी संदेह का कलंक का कोई भी बात छींटा भी डाला तो राजवीर आप तत्क्षण मेरा परित्याग करेंगे, आप संकोच नहीं करेंगे। और तब राजवीर ने कहा कि जानकी, अगर तुम संकल्प दे ही रही हो तो मैं एक नहीं फिर दो संकल्प लूंगा कि जानकी, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप यदि तुम्हारा नाम लेकर रघुकुल पर किसी ने कोई कलंक छींटा उछाला तो जानकी तुम पुनः मेरे द्वारा परित्यक्त होगी और तुम्हें वनवास को जाना होगा, और जानकी मेरा यह संकल्प है कि राम अवध का परित्याग कर सरयू समाज रहेंगे। राम भी अवध में नहीं रहेंगे। मेरे इस इतिहास का साक्षी है अयोध्या का गुप्तार घाट, आज भी उसके माउन तट इस कथा को दोहराते हैं। और इस प्रकार जानकी को वचन देने के बाद राजवीर लौट के आए हैं, और कुछ समय के उपरांत, एक प्रातःकाल की बात है, कुछ वर्ष के बाद की, और कोई धर्मेष्ठी यज्ञ नहीं हुआ था, यदि आप राम को भगवान से मानते हैं तो उन्हें संतान के लिए यज्ञ करने की जरूरत थी, पता नहीं कहां कि ये नाटक है, और इनका धर्म से भी कोई अर्थ नहीं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में राजवीर और जानकी भ्रमण को निकले हैं, जानकी के रूप में कुछ विचित्र एक सम्मान सा आ गया है, वे मातृत्व को प्राप्त है, प्रेग्नेंट है। जब ये प्रातःकाल रथ पर जा रहे होते हैं तभी एक ओर से वो चीखती हुई कर्कश आवाज दोनों के कान में आती है कि तू क्या समझती है कि तू रात भर रही और मैं तुझे रख लूंगा, मैं राम हूं क्या। जानकी को लेकर कुछ और भी वो अपशब्द कहता है। राम शीघ्रता से रथ की रस्सियां पकड़ करके उसको तेज दौड़ाते हैं, लेकिन जो होना था वो हो चुका है, वो कर्कश आवाज जानकी ने भी सुन ली है और राम को भी चीर गई है। दोनों मौन हैं, दोनों एक दूसरे को सांत्वना देना चाहते हैं और दोनों में साहस नहीं है। मैं इतिहास में हूं अभी, राम का अंतर दहल उठा है कि जानकी काश तूने मुझसे संकल्प न दिलाए होते, मुझसे परित्यक्त होकर तू कहां रहेगी, कहां जाएगी। जानकी के अंदर भी आंदोलन है कि राजन मोह के वशीभूत होकर अपने संकल्प भूल न जाना, कुल की मर्यादा और रघुकुल की महानता बनी रहे। राजन सारे मोह त्याग करो और जानकी के बिछोड़ने का समय आ गया है। आज एक तरफ लोग राम को लेकर के कीचड़ उछालते हैं, दूसरी तरफ जानकी के पवित्र चरित्र पर तो लगता है कि इतिहास को भी मैला करने की हम सब ने कसम खा ली है। सारा दिन राजवीर राजकाज में लगे रहे हैं और जानकी सारे आभूषणों का परित्याग कर सादे वस्त्रों में महल के मंदिर की नंगे फर्श पर बैठी रही है। दोनों तड़प रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सांत्वना देना चाहते हैं और दोनों में साहस नहीं है। रात्रि की प्रहर में राजवीर ने लक्ष्मण को बुलाया है और कहा कि लक्ष्मण जानकी को फिर वन को जाना होगा। तो लक्ष्मण जी को लगता है कि जैसे किसी ने उनको आकाश से धरती पर गिरा दिया है। कभी भी हम क्या कह रहे हैं, जिनकी अग्नि परीक्षा हो चुकी है, जो पवित्र है, जो निष्पाप है, वो पुनः बस कहा। राघवेंद्र ने कहा, उत्तर दिया कि लक्ष्मण काश वो अवध की पटरानी ना होती, साम्राज्य ना होती और मैं राजा ना होता, सम्राट ना होता, तो जानकी को निश्चय ही नहीं जाना होता, नहीं जाना होता। लेकिन लक्ष्मण जब हम जन जन के सम्मान के अधिकारी हैं तो उनकी संदेहों का निराकरण करना भी तो हमारा धर्म है। जानकी को पुनः वनवास लेना ही होगा। लक्ष्मण ने कहा कि मैं ऐसा आपको नहीं करने दूंगा, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। तो उस पर राम ने कठोर होकर कहा कि लक्ष्मण ये राज आज्ञा है, इसकी अवहेलना कदापि सहन न होगी। लक्ष्मण जी कांप उठते हैं और तब भी ये आंखों से वो कहते हैं कि सम्राट राम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। और फिर बिलख उठते हैं कि भैया लक्ष्मण भी मर गया, और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। रथ को लेकर लक्ष्मण जी मध्य रात्रि को उपरांत जब पहुंचते हैं तो उनके मन में बड़े संकोच है कि आज उससे क्या कहेंगे, वो भाभी ही नहीं है, वो मां ही है, आज उसे क्या कहेंगे, उसे कहां लेने आया, कैसे कहूंगा कि ये राज आज्ञा है और आपको वन को जाना है। अपने भीतर उन्हें लगता है कि जैसे कोई बर्छियों से घायल कर रहा है उनको। और जब लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं कि बाहर भी जानकी बैठी रथ की प्रतीक्षा कर रही है, वे कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप उठ के रथ पर बैठ जाती है। उनके तन पर कोई आभूषण नहीं है, वे एक साधारण वेश में है, एक तपस्विनी के भी वेश में है। और रथ रात के अंधेरों को चीरता चल देता है। कई जगह रथ रुकता है, दोनों में किसी का साहस नहीं है कुछ कहने का, दोनों मौन है और दोनों के भीतर भयंकर तूफान चल रहा है। ये इतिहास के वो क्षण हैं जिन्हें इतिहास भी भुलाना नहीं चाहता है और हम उन्हीं को मना करते हैं। वाल्मीकि के आश्रम के समीप ही जानकी ने पहली बार कहा लक्ष्मण रथ रोक दो, रथ रुक जाता है, वो उतर जाते हैं। कहा लक्ष्मण तुम वापस जाओ, तो लक्ष्मण जी रोने लगते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं कि मां मुझे अपनी सेवाओं से अलग न करें, मैं राजवीर से क्या आया हूं कि लक्ष्मण मर गया, तो जानकी जी कहते हैं, लक्ष्मण तुमने बड़ा न्याय किया है राघवेंद्र के साथ, लक्ष्मण तुमने उचित नहीं किया है, ये निर्णय राम का नहीं है, ये निर्णय हमारा है। लक्ष्मण तुम शीघ्र लौट कर जाओ, कहीं राघवेंद्र टूट न जाए और कहीं दूसरे संकल्प पर सरयू में प्रवेश न कर ले, तुम्हें तुरंत जाना होगा, क्योंकि उन्होंने एक नहीं दो संकल्प लिए। लक्ष्मण जाओ, राम के लिए अवध को सही पाना अब सरल नहीं होगा। और वे संध्या बुझाकर लक्ष्मण जी को वापस भेजती हैं। और जब लक्ष्मण घर लौट कर आते हैं तो ये पाते हैं राघवेंद्र को एक टूटे हुए व्यक्तित्व में। राघवेंद्र लक्ष्मण की ओर देखते नहीं है, शून्य की ओर देखते हुए पूछते हैं कि लक्ष्मण, जानकी ने कुछ कहा? कहा नहीं। कहा वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा? कहा नहीं भैया, पहले हम जानते थे वो आश्रम नहीं जाएंगे, वे स्वाभिमानी किसी की दया पर एक क्षण भी तो नहीं जीना चाहेगी। आज मेरी इस कथा को वो लोग क्या समझेंगे जो झूठ और कपट पर जीते हैं, जो क्षण और प्रपंच पर जीते हैं? वो क्या जानेंगे कि जीवन के क्षणों का मूल्य क्या है और इतिहास कैसे जीता है उनको? तो मैं जानता था वो नहीं जाएगी। कुछ कहा? कहा भैया, उन्होंने नहीं कहा कि मैं आपकी सेवा में जाऊं और एक क्षण भी मैं आपको अलग न होने दूं, मैं परछाई की तरह आपके साथ रहूं। कहा नहीं लक्ष्मण, अब ये संभव नहीं है। लक्ष्मण, ये कांटों का ताज अब सहन न होगा। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो, रहन सरयू प्रवेश करेगा अर्थात सन्यासी हो जाएगा। रहन अवध में एक क्षण भी तो रुकना नहीं चाहेगा। ये इतिहास की क्षण है आपके, ये आपके पूर्वज हैं और उनके इस उज्जवल चरित्र को ही हमने आत्मा का रूप देकर भगवतवासी राम बनाया है, क्योंकि ऐसा निष्पाप ऐसा उज्जवल चरित्र परमेश्वर के अतिरिक्त और हमें कहां मिल सकता है। मैं धर्म को भी किनारे रख देता हूं, इतिहास की ही बात करूंगा आपसे। कहा कि ये कांटों का मुकुट अब सहन ना होगा और उतार देते हैं वो मुकुट को। राघवेंद्र अब सरयू प्रवेश करेंगे, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो। लक्ष्मण बिलख बिलख कर रोने लगते हैं कि भैया, माँ तो हमने छोड़ी गई, अब आप भी उसमें छोड़ कर जाना चाहते हैं। कहा लक्ष्मण, राम ने संकल्प लिया था, यदि राम की मर्यादा समाज ने नहीं स्वीकारा तो राम अपनी ही मर्यादाओं में लिपटा अवध का परित्याग करेगा, राम स्वयं को थोपेगा नहीं समाज पर। और आज के नेता एमरजेंसी लगा देते हैं कि गद्दी से ना हटाए जाए, झूठे चीजें उल्टे बयान देते हैं। वो क्या जाने आप राम क्या था, वो इतिहास के क्षण क्या थे? क्योंकि आप आध्यात्मिक कारणों से जानने आते हैं, इसलिए हम ये कथाएं नहीं सुनाते हैं आपको। कहा कि राघवेंद्र शरीर में प्रवेश करेंगे। तब लक्ष्मण जी दौड़ कर जाते हैं और वशिष्ठ मुनि के चरणों में गिर पड़ते हैं कि गुरु जी, राम अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहे हैं। तो कहा लक्ष्मण, क्या उनका ग्रंथ धर्म संगीत उठ गया? जानकी जी ने रुका नहीं उनको। कहा राघवेंद्र, वो तो पहले ही परित्यक्त हो चुकी है। तब वशिष्ठ मुनि चौंकते हैं, क्या हुआ, हमें बताया क्यों नहीं गया? तो वो सारी कथा बताते हैं। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि लक्ष्मण, संत तपस्वी और अवतार पीड़ाओं को पीने के लिए भी आते हैं, सुखों के लिए नहीं आते। वे तो उन पेड़ों की भांति हैं जो निष्काम भाव से सबको सुख देते हैं, हवा देते हैं, छाया देते हैं, ईंधन देते हैं, फल देते हैं, पत्थर मारो तो फल देते हैं, दया करते हैं, पेड़ सहते हैं। इतिहास जो करवट ले रहा है, लक्ष्मण से अब मुनि वशिष्ठ भी नहीं रोक पाएंगे, तो वो उनके चरणों से लिपट जाते हैं। वहीं भरत जी भी पधारते हैं और वे सब उनसे कहते हैं कि किसी प्रकार कुछ समय के लिए तो रोकें, तो कुछ सोच करके वशिष्ठ मुनि ये आदेश देते हैं कि राम को अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार अभी नहीं है। तो राजगुरु तड़प उठते हैं और कहते हैं कि उनसे प्रार्थना करते हैं कि राम एक क्षण भी अब रुकना नहीं चाहता है, अवध में राम सरयू का प्रवेश चाहता है। गुरुदेव आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? कहा तुमने वानप्रस्थ नहीं किया है, कहा मैं 14 वर्ष का वनवास कर चुका हूं। कहा वो ठीक है, परंतु वो राजसूय यज्ञ के उपरांत नहीं हुआ था, इसलिए उसकी मान्यता को हम नहीं मान सकते। जब राजगुरु बहुत ही ज्यादा व्याकुल होते हैं तो कहते ठीक है, तुम 12 वर्ष की जगह 11 वर्ष का वानप्रस्थ करोगे, पहले तुम राजसूय यज्ञ करोगे और तब 11 वर्ष तुम अश्वमेध यज्ञ करते सरयू में प्रवेश करने की अधिकारी हो। राजसूय यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति करता था और यही हमारा विषय भी है इस प्रवचन माला में जहां हम खड़े हैं महाभारत में भी, राज माने ज्योति सूर्य माने उत्पन्न करना। तो राजवेंद्र से कहा कि पहले राजसूय यज्ञ होगा, उसकी तिथियां नियत होती हैं और सभी ऋषि मनीषी जन को और राजाओं को सूचना देने के लिए कि राजवेंद्र वैराग्य की ओर जा रहे हैं राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, सभी के पास सूचना जाती है क्योंकि अवध पति का कोई शत्रु नहीं है, इसलिए कोई विशेष बात नहीं। राजाओं के जाते हैं तथा कुल के परिवार के लोग संत ऋषि जन को निर्वाहन के लिए जाते हैं, वहां नौकर नहीं भेजे जाते, वहां स्वयं परिवार के सम्मानित व्यक्ति जाते हैं। और उस रात वाल्मीकि के आश्रम में राम के ही अनुज गए हैं और उसी रात वे वहां रुके हैं जब जानकी को संतान हुई है। हम थोड़ा उधर की कहानी दे देते हैं कि जानकी जी वन में खड़े हैं और जब वे गंगा की ओर बढ़ती हैं, गंगा से प्रार्थना करती हैं कि मां आज तो वरदान भी अभिशाप बन गए हैं, अग्नि में मुझे जलाएंगे नहीं, अब मेरे जीवन का संपूर्ण भविष्य शून्य हो चुके हैं, मां तुम्हें अपनी धाराओं में मुझे शरण दो। जब वे जल की ओर बढ़ते हैं तो जल पीछे हट जाता है और उसी समय ऋषि वाल्मीकि आते हैं जिन्हें वेद होता है और वे जानकी जी को वन कन्या का नाम देकर अपने आश्रम में एक तपस्विनी के रूप में ले जाती है और वहां जानकी तप करने लगती है, उसी आश्रम में रहने लगती है। और यही समय है कि जब भगवान राम के अनुज ऋषि को बुलाने के लिए आए हैं, राजसूय यज्ञ राजमान कर रहे हैं अर्थात वैराग्य को जा रहे हैं, आप भी पधारें और उन्हें आशीर्वाद दें, तो वे उस रात्रि वहां शयन करते हैं और ये वही समय है जब जानकी मां बनती है। उनसे आने की बात कहकर वाल्मीकि उनको विदा कर देते हैं, बाकी सभी ऋषि पधारते हैं लेकिन महर्षि वाल्मीकि नहीं आते हैं, उनके अपने कारण हो सकते हैं। जानकी मां बनी है और बाप वैराग्य को जा रहा, ये इतिहास का क्षण है। बच्चों को देखती हैं तो बिलख उठती है कि जन्मते ही इनके पिता के सुख से वंचित होना पड़ रहा है, हो रहा है कि सूर्य यज्ञ कर रहा है, कल अश्वमेध यज्ञ करता सरयू के पार होगा, कैसे अभागे हैं ये बच्चे, इन्हें पिता का स्पर्श सुख भी तो नहीं मिलेगा। राम आप जानते हैं ये भोगा है और इसीलिए इतिहास के क्षणों को गुरुकुल में ईश्वर के रूप में संजो के रखा है। बड़ा विचित्र लगता है जब ये टीवी सीरियल में कुछ कथाएं उल्टा सीधा दिखाने लगती है, राजसूय यज्ञ हुआ है राजवीर ने सारे स्वर्ण आभूषण का परित्याग कर दिया है। गद्दे का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन राज्य संभालेगा, राम तो वैराग्य है। सारी जनता दुलक रही है, उसे मिला क्या 14 वर्ष का वनवास, अपना ही वो ले रहा है वानप्रस्थ धर्म। सारी अयोध्या दुलक उठी है और कारण एक व्यक्ति नहीं, कुछ शास्त्रीय लोग भी अपनी टांग मारी है इसमें कि ये शास्त्र से निषिद्ध कर्म है जो राम ने किया। और आज भी धर्म और संप्रदाय कभी जोड़ के नहीं चलते हैं। धर्म गंगा की भांति सरल और सलिल है, निरंतर प्रवाहित है, कोई भेद नहीं जानता, सबके नाल को धोता है। और संप्रदाय इसी नदी के तटों पर बने तीर्थों की तरह है जो बहुत बहुत से भेदभाव किया करते हैं, दोनों कभी एक नहीं होते। नदी की तरह धर्म प्रवाहित रहता है, वो प्राणी मात्र का है और संप्रदाय भेदभाव का है। नदी प्राकृतिक अवस्था है और वो बनाई हुई बिल्डिंग अट्टालिकाएं हमारी हैं जो तट की है, दोनों कभी एक नहीं होते। लेकिन इतने भी हट जाएंगे कि आज कथाओं पर भी इतिहास को भी मैला होना पड़ेगा, ये बड़ी विचित्र बात है। अब राजवीर वानप्रस्थ हैं, पुनः राजवीर की पादुका विराजती हैं, भरत सेवक के रूप में राजकाज को संभालते हैं, राम की गद्दी पर राम का मुकुट विराजेगा और उनकी पादुका रहेंगे उनके नीचे, और बस सेवक के रूप में सब सारे कर्मचारी कार्य करेंगे। राम के सिंहासन पर, राज सिंहासन पर अब कोई न बैठेगा, ये मर्यादा भरत जी ने बनाई है। समय के साथ बालक बड़े होते हैं, वे 11 वर्ष के हो गए हैं और राजस्वी यज्ञ के बाद अब अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां अवध में हो रही हैं। ऐसे ही समय में संक्षेप करते हैं विषय को, बहुत आगे हो गए, केवल इतिहास बता रहे हैं कि जब अश्वमेध यज्ञ की घोषणा होती है तो चारों ओर सूचनाएं जाती हैं, महर्षि वाल्मीकि के पास भी स्वयं जाते हैं परिवार के सदस्य, उन्हें सूचित करते हैं तो वाल्मीकि जी चौंक उठते हैं। उन्होंने श्री राम कथा भी लिखी है और लवकुश को उन्होंने सिखाई है, और उसके बाद भी उन बच्चों को लेकर के बिन जानकी जी को भी नहीं बताते कि अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है, राम जी अच्छे नहीं समझ जाएगा, और उन बच्चों को लेकर परिक्रमा पथ की ओर चल देते हैं, जिससे और रास्ते में बच्चों को बताते हैं कि राम ही तुम्हारे पिता है और तुम्हें अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ना होगा। परंपरा यह है कि जब अश्व जा रहा हो तो ये जरूरी नहीं कि कोई राजा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके साथ राम ने अन्याय किया है वो उसकी लगाम पकड़ सकता है और न्याय मांग सकता है, हाँ, और उसके लिए उसको मृत्यु तिलक भी लेना होता है कि मेरे साथ न्याय करो अथवा मेरा वध करके आगे बढ़ो, एक चुनौती होती है। कोई भी राजा होगा तो पकड़ लेगा, तो भी युद्ध होगा, लेकिन कोई नागरिक भी पकड़ सकता है उस अश्व को। यह है कि हम जा रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट होने अर्थात सन्यासी होने, कल हम सब में एक ब्रह्म देखेंगे, हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, हम तो हत्यारे में भी नारायण देखेंगे, हम किसी से कोई बदला नहीं करेंगे, इसलिए जिसको जो जो लेना हो अभी ले। तो अश्वमेध यज्ञ का अश्व को रोकने के लिए राजवीर ने के भेजा लेकर के आकर आ परिक्रमा पथ पर महर्षि वाल्मीकि आ गए। पीछे जब जानकी जी को पता चला कि लव और कुश को लेकर महर्षि स्वयं परिक्रमा पथ पर गए हैं अश्व को रुकवाने के लिए, तो वे भी दौड़ी में पीछे चली आ रही हैं कि कहीं ये अनर्थ न हो जाए। और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लेकर राम चले, मर्यादा यह है कि सबसे पहले अश्व लेकर राजा अतीत का प्रतीक दंड रखता है उसके ऊपर और उसी को लेकर जाता है। अभी अतीत का प्रतीक नहीं रखता, राजा स्वयं जाते हैं और रानियों से आज्ञा लेने हैं, जिन्हें वानप्रस्थ के समय से ही एक प्रकार से वे तपस्वी के रूप में रह रहे हैं, कोई गृहस्थ धर्म की नियमित सेवा है, कोई संबंध नहीं है शारीरिक उनके, तो पुनः जाते हैं कि अब मैं अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा हूं, तो रानी से आज्ञा लेनी जरूरी होती है, विराजमान अश्व को लेकर आए हैं एक पत्नी व्रती, सोने महल में खड़ा मोहन जाने किससे आज्ञा मांगा। अब फिर जब अश्व लेकर राजा वहां से आज्ञा लेकर चलता है तो उसके बेटे हैं जो अश्व की लगाम पकड़ लेते हैं द्वार पर कि हम आपको नहीं जाने देंगे, आप यहीं तक कीजिए, रोकने का प्रयास करते हैं, उनको भी उपदेश करता है, आगे बढ़ जाता है। पत्नी भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, कौन रोकेगा उसके अश्व को। भाई बिलखते से मिले हैं, उन्हें सांस नहीं है। और इस प्रकार राजनीत का अश्व बढ़ता हुआ रंग महल की ओर आता है तो वहां साधु ऋषि सन्यासी तपस्वी जितने आए हैं वे आदेश देते हैं कि राजन अश्व को रोक दो, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो वहां परिपाटी है कि राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और उनसे विनय करता है कि मैं आत्मा के साथ अभ्रत करने जा रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं, मैं आत्मा में ही जिया हूं और मेरे पास कोई अतृप्ति कोई इच्छा कोई विषय कोई विचार नहीं है, आप मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ने दें, स्वयं ज्योतियों में मुझे जाने दें। तो वे ऋषि जन संत मनीष जन उससे नाना प्रकार के वेद वेदांगों के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जिसने 12 वर्ष सत्संग किया है भूमि शयन किया है और जो इन्हीं में जिया है वो उनके सारे संदेहों का निराकरण करता है और तब वे पुष्प वर्षा करते हैं। और इस प्रकार अश्व बाहर जब निकलता है तो राजवीर यज्ञशाला की ओर बढ़ जाते हैं और अश्व को लेकर लक्ष्मण जी चल देते हैं आगे, अश्व के साथ चलते हैं, पीछे एक छोटी सी टुकड़ी है और पूरे अयोध्या से में अश्व घूम रहा है, अयोध्या वासी पुष्प वर्षा कर रहे हैं और उनके चेहरे आंसुओं से भीगे हैं कि इस अवध ने राम को क्या दिया। और कल राज में अवध के नहीं होंगे, ये सरयू समा जाएंगे, सब कुछ अतीत हो जाएगा, सरयू के उस पार कोई और होगा जिसका ना अतीत होगा न नाम होगा न वंश होगा न अपनी होंगे न पराये होंगे, वह अंतिम ज्योतियों की ओर जाता हुआ कोई तापस होगा, वे सब बिलक उठे हैं। अश्व जब ग्रास अवध से बाहर होता है और परिक्रमा पथ पर दौड़ने लगता है तो अचानक 2-12 वर्ष के सुकुमार लड़कों ने घोड़े की लगाम पकड़ ली है। बहुत सुंदर है वो और बड़े किशोर है। लक्ष्मण जी चौंक उठते हैं और उनसे कहते हैं, देखते हैं उनके माथे पर मूर्ति तिलक भी लगा हुआ है, कहा बालको आप कौन है, आपका नाम से किस बात का विरोध है, राजवीर आपके साथ क्या अन्याय किया, आप हो सकता है आपने खेल खेलने से पकड़ लिया हो, आप इसे छोड़ दें, ये अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। तो एक बालक उत्तर देता है कि पूज्य चरण हम इस अश्व को नहीं छोड़ेंगे, हमारे नाम लव और कुश है, जनक सीता जानकी हमारी माँ है और राम हमारे पिता है, हम इस अश्व को नहीं छोड़ेंगे, पहले हमें न्याय दिलाइए कि मैंने हमारे प्रति कौन से पिता धर्म का पालन किया, यदि आप चाहें तो हमारा वध करके इस अश्व को आगे ले जाए, हम प्रतिकार नहीं करेंगे, क्योंकि अन्यथा भी इस अश्व के जाने का अर्थ हमारा पितृ सुख से वंचित होना है, हमारा वध ही तो है। अब वो धनुष बाण लेके लड़ना और हनुमान जी को पकड़ना ये सब कथाएं हैं, इतिहास नहीं पर है, बस आप उस क्षण की कल्पना कर सकते हैं। लक्ष्मण सिंह स्तब्ध अश्व पर बैठे हुए बच्चों को देख रहे हैं, उनके मित्र अश्व प्लावित हैं, वे उन्हें कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं है, वे पहचान रहे हैं कि वे मैं कुछ ही है, राम के पुत्र हैं और न्याय मांग रहे हैं। लक्ष्मण क्या न्याय दे सकते हैं, यहां उस योद्धा को भी छू गई है और वे मूर्छित होकर अश्व से गिर पड़ा है, अंतर सूचना वही है, सभी आए हैं, लौटते हुए भरत भी आए हैं, लेकिन बालक मौन खड़े हैं, वे अश्व को नहीं जाने देंगे। जब राजनीति को पता चलता है कि अश्व रुक गया है, अब भरत जी सूचना देते हैं कि उनको आना ही पड़ेगा, और तब श्री राम पधारते हैं और तब वो उनसे कहते हैं कि बच्चों अश्व को छोड़ दो, मुहूर्त का समय समीप हो रहा है, इसको जाने दो, तुम्हारे साथ जो भी जैसे भी जिस किसी ने अन्याय किया है उसका प्रतिकार मिलेगा तुमको, भरत उसका उत्तर देंगे, इस अश्व को जाने दो। तो राम को देखते हुए बच्चों के चेहरे भीगने लगेंगे, हाथ शिथिल हो जाएंगे, वाल्मीकि पीछे पेड़ के ऊपर खड़े सब दृश्य देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि अब रस्सी छूट जाएगी, तो वे तुरंत आगे बढ़ते हैं, कहते हैं राजवान इन बच्चों को न्याय दिए बिना ये अश्वागे नहीं जाएगा। तो कहीं गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप कृपया बताएं कि इनके साथ अन्याय किसने किया है। तो कहा इनके साथ अन्याय स्वयं राम ने किया है। तो कहते हैं क्या हमने इनके साथ अन्याय किया है, आप स्पष्ट करें। और तभी जानकी जी वहां पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि महर्षि आपको शोभा नहीं देता ये कहना, राम ने कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। और तब बच्चों से कहती है कि बेटो अश्व को छोड़ दो और पिता के चरणों में लेट कर दंडवत करो, इस महामानव ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। और तब वो कहती हैं वाल्मीकि से कि आप तपस्वी हैं, ऋषि हैं, आपने इस अवस्था में अश्व को पकड़ा है कि जब आप जानते हैं कि राम उन हर पुलों को जला चुका है जिन्हें वो पार कराया है, तो नहीं संकोच दे रहे हैं आप। और कहीं आपको मालूम नहीं जिन बच्चों के साथ अन्याय राम ने नहीं समाज ने किया है, इसका उत्तर भी समाज को देना है, हम सबको देना है। और तब वो कहते हैं राजन आप तो सदा सबके सुख का कारण ही बने रहे, मैंने ही हरण के पीछे आपको भेजा, मैंने ही अपशब्द कहकर लक्ष्मण को आपके पीछे भेजा, फिर भी आपने कभी दोष अपने को नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया, लक्ष्मण ने मुझे दोष, आपने सदा स्वयं को दोषी माना। राघव इन बच्चों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूं और जानकी दंडवत प्रणाम करती हूं। कहती है राघव आप अश्व को लेकर आगे बढ़े, आपका यज्ञ पूर्ण हो, मुझे दया के इतने क्षण को दे दें कि आप एक रूप में समाई रहें और जब जब जन्म मिले आप ही की चरण रज मिले, आपके चरण राशि बनो। और इस प्रकार में विश्वास बढ़ता है और तब वो यज्ञ श्याला पर आता है और अतीत के दंड के रूप में उसको उतारा जाता है और तब हवन होता है। और यहां कल्पना यह है कि जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शवदाह होता है, उसी प्रकार अतीत के रूप में उस दंड को हम जलाते हैं और उस व्यक्ति को भी बिठाते हैं कि तुम्हारा सारा अतीत जल रहा है, लिंग जल रही है, अस्थियां जल रही है, रक्त मांस मज्जा सब जल रहा है, और उसके बाद श्वेत वस्त्र से लिपटा हुआ वो व्यक्ति नदी के तट पर आता है, यही गुप्तार घाट जहां सरयू प्रवेश होता था। आज भी जब आप जाएंगे तो वहां की निर्भरता, वहां की खामोशी आपको एक बार फिर हिला देगी, वहां की माटी का एक एक कण आपको मेरे इस इतिहास को सुनाएगा। यदि अवध का कोई महातीर्थ है तो वो गुप्तार घाट है कि जहां इतिहास ने करवट बदली थी वो क्षण आज भी मौन है, चारों तरफ आपको सन्नाटा मिलेगा, लगेगा कि जैसे यहां कुछ हुआ था अथवा कुछ होने को है, एक विचित्र सा भाव मिलेगा आपको। आज भी आप जाते हैं मंदिरों में घूमाते हैं, नहीं जाते हैं तो उस क्षण के पास नहीं जाते, तो आज भी जगमग है वहां पर। बाहर जानकी तापस वस्त्रों में लिपटी हुई है और उसके दोनों बेटे अनाथों की तरह लिपटे हैं, यज्ञ चल रहा है, सारा अवध वहां है, बाहर खड़ा है, हर व्यक्ति दिलख रहा है कि अवध से राजा राम चाहेंगे। फिर उस मंगल मूर्ति का दर्शन अवध के लोगों को कभी नहीं होगा। यज्ञ चल रहा है, जब जब लोगों की निगाहें जाती हैं जानकी की तरफ और उसके बच्चों की तरफ, राज परिवार की महिलाएं उसकी बनने खड़ी हैं, वहां लक्ष्मण जी की पत्नी है, भरत की पत्नी है, माधवी माधवी है, श्रुति कीर्ति है, उर्मिला खड़ी है, लेकिन शास्त्रियों का न्याय है वे अपनी बहन के पास नहीं जा सकती क्योंकि वो परित्यक्ता है। आज ही दूसरे पर कलंक उछालते वक्त क्या आदमी से कभी कोई सोचता है कि कितने बड़े पाप है, गाली के धर्म को जा रही है। वे इसके पास भी तो नहीं जा सकती है, शास्त्र सम्मत जो नहीं है। देखते हैं सब बिलखते हैं, अपने श्वेत वस्त्रों में लिपटा हुआ वो महामानव धीरे धीरे सरयू की ओर बढ़ता है। मंत्रोच्चारण के साथ वो शिखा और सूत्र से विहीन होता है। और फिर यहां पुत्र तो है नहीं, वो छू नहीं सकते हैं, तो लक्ष्मण और भरत से कहा जाता है कि वस्त्र को पकड़े। आचार्य पकड़ते हैं और वो वस्त्र खुलता चला जाता है और अतीत का प्रतीक श्री राम कि वो निर्वस्त्र दे, उन वस्त्रों को हटाते हुए सरयू की धारा में बह जाती है। और उसी वस्त्र को लेकर जब आचार्य लौटते हैं तो वो राजपत्नी को दे दिया जाता है। इसीलिए आज भी विधवा का प्रतीक वो श्वेत वस्त्र ही पहनने को देते हैं। ये परंपरा परिपाटी भी वहां से, आज आप अपनी संस्कृति को ही नहीं क्यों करते हैं, कौन से कारणों से कर रहे हैं, आज इसका कतई लोप हो चुका है। ये श्वेत वस्त्र उसी का प्रतीक है। और ये है कि पति सरयू समाया है, अब पत्नी जो है उसी श्वेत वस्त्र को धारण करती हुई घनघोर तप को जानी है, और इस प्रकार तप के द्वारा देह को जलाती हुई और वो भी तप करता हुआ अंत में दोनों एक होंगे अथवा नहीं, ये तो धर्म की बात है, इतिहास को उससे कुछ लेना नहीं। राम की देह सरयू समाती है तो आचार्य लौटते हैं, वस्त्र उनके हाथ में है और वो भरत से पूछते हैं किसको दें, क्योंकि जानकी तो परित्यक्ता है और राम की एक ही पत्नी है, इस वस्त्र को कौन लेगा। भरत जी तब उस वस्त्र को लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मां आप इस वस्त्र को ग्रहण करें। जानकी से कहते हैं, जानकी दबे हुई भयभीत कभी भरत को देखती है तो कभी आचार्यों की तरफ, उन शास्त्री और विद्वानों की तरफ। वे भी सुन चुकाए मौन खड़े हैं और सारा अवध आज राम के नाम के वस्त्रों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त हो गया है और सब ने राम और जानकी के वस्त्र दुपट्टे ओढ़ रखे हैं कि हम कोई धर्म मेरा नहीं, हम तो सिर्फ राम ही जानेंगे। ये इतिहास में एक बार शास्त्र धर्म और संप्रदायों की टक्कर कनेक्शन है। तब भरत बढ़ते हैं कि मां आप इस वस्त्र को ग्रहण करें, तो जानकी जी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं दई हुई। लक्ष्मण वो उनको सचेत करते हैं, उनके चरणों में बैठ जाते हैं, पांव मलने लगते हैं और तब वो भरत जी होते हुए कहते हैं मां आज आप अपने को क्यों मानते हैं कि आप परित्यक्ता है, अरे आज तो सारा अवध परित्यक्त हो गया है, राम हमें छोड़ गया है, आप इस वस्त्र को ग्रहण करें। और तब जानकी जी उस वस्त्र को लेती है। ये इतिहास का क्षण है और इस कथा का विस्तार यदि आपको पढ़ना है तो हम आज ही आप सबको देंगे। लव कुश की कहानी सत्य क्या है, ये राजस्वी और अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे और उसी को वेद भी कहते रहे हैं। उस पहाड़ नाम गया है, अब न धनुष है न बाण है, पहले तीन जोड़ी पांव थे जो बन को गए थे, अब एक जोड़ी पांव है, न धनुष है न बाण है, न अपने पराये की बात है, एक ब्रह्म की राह है, न अतीत है न वर्तमान है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक तपस्वी सरयू के उस पार हिमालय की ओर उत्तरायण बढ़ता जा रहा है, जिसका अतीत नहीं, जिसका कोई पहचान नहीं, बस वो एक सन्यासी है। जीवन एक धारा है, जीवन एक पाठशाला है, जीवन एक निरंतर प्रवाह का नाम है जिसे हम कक्षा कक्षा हमें पढ़ते जाना है। और ये राम कथा है, इतिहास के इन क्षणों को हर बालक को उसका स्वरूप पढ़ाने के लिए, इस इतिहास के अद्भुत विलक्षण क्षणों को और इन अलौकिक दिव्य पात्रों को जब संत ऋषि और मनीषी जन में बैठ करके मथे तो लगा स्वयं परमेश्वर ने ही कोई लीला की है, और इसीलिए उन्हीं पात्रों से हर बालक को हम उनका जीवन पढ़ाने लगे। और इस प्रकार इतिहास का राम घटघटवासी राम अर्थात आपकी आत्मा हुआ, वो वेद का नायक बना। और आज की जो ये ऋचा है ये भी ले लें, ये यात्रा आज की ऋचा खोल लें। ये सारी कथाएं श्री राम है, ये ऋचाएं राम है, ये राह है हमारी, यही धर्म का मार्ग है। ये यात्रा वहां ईद रास्ते तेल की बंतु जिव्या मधुर अग्नि वशट कृति कहा। ये यात्रा सब पहले भी आ चुका है ना, ये यात्रा ये माने ये यात्रा इन यज्ञों को जो करते हैं अर्थात आत्मा रूपी इस यज्ञ में जो अपने आप को क्या करते हैं, पति पत्नी वतस्कृति जो इसमें अपने आप को अर्पित कर देते हैं, जो गायत्री मंत्र को गाते नहीं जीवन बना लेते हैं। वो गाना ढपोर संघ की तरह बजना है यदि जीवन में नहीं उतारा है तो। अब मंत्रों को पढ़ के क्या पहचान कर लेंगे भगवान आपको लड्डू दे जाएगा? मंत्र था जीवन को साधने का, मंत्र था स्वभाव को अमृतमय बनाने का, मंत्र था विषयों वासनाओं से ऊपर उठकर आत्मा को ही सर्वोपरि सब कुछ मानते हुए, आत्मा को ही अपनी इच्छा और सर्वस्व मानकर जीने का। आज आप क्या समझते हैं कि आप भक्त हैं दूसरे भक्त नहीं है? नहीं, कसाई भी भक्त है, हत्यारा और डकैत भी भक्त है, लुटेरा भी भक्त है, और ऐसा ही भक्त है जैसे आप। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति इच्छा भक्ति करता है, कोई ईश्वर भक्ति नहीं करता है, हम में से भी कोई नहीं। हम सिर्फ धोखा देते हैं, कसाई धोखा नहीं देता अपने आप को। क्योंकि हम भी तो अतिथियों की इच्छाओं की भक्ति कर रहे हैं, हमने ईश्वर कब बना? जिसके पास इच्छाएं हैं तृप्तियां हैं जो उनके साथ जी रहा है वो नारायण को कहां भेज रहा है? वो तो नारायण को इसलिए भेज रहा है कि वो उसकी इच्छाएं पूरी कर दे। तो उसमें और एक कसाई में क्या विशेष भेद है आप मुझे बताओ? तो जिसने मंत्र को जीवन में नहीं बनाया, पत्नी बता स्क्रीनी कि जिसकी हर इच्छा रहा सब कुछ ईश्वर नहीं हुआ, उसने ईश्वर भक्ति करी का? और इसीलिए सारे सत्संग करने के बाद भी आपके मन के कुसंग और विषय आपको नहीं छोड़ते हैं, आप कीचड़ और दलदल को ही प्यार करते हैं सत्य को नहीं। जब तक ईश्वर ही हमारी इच्छा हमारा सर्वस्व संपूर्ण नहीं होता, और जब तक हमारा तत्सवितुः वरेण्यं नहीं होता, हम ईश्वर के भक्त अथवा पुजारी हो ही नहीं सकते। हम तो विषयों के दास हैं, वासनाओं के पुजारी हैं, अतृप्तियों के लिए भगवान को भज रहे हैं कि हमें ये और दिला दो। हमने कोई भक्ति नहीं करी है, हम प्रेम शब्द का भी अर्थ नहीं जानते हैं। और वही यहां कहा कि ये जो यात्रा वो जो इस यज्ञ को करते हैं, ये यात्रा वो जो इस यज्ञ को करते हैं या तथा ई व्यास्ते उसकी स्तुति में ही स्थित हो जाते हैं। ईद माने स्तुति करना, पूजा अर्चन वंदन और अद्वैत करना, योग करना, मिलना, एक हो जाना, जो इस भाव में स्थित हो जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा सदा के लिए ते पिबंतु जिद्या, ये ही इस सोमरस का ब्रह्म ज्वालाओं के अमृत का पान करते हैं, बाकी सब तो ईर्ष्या का पान करते हैं, देश का पान करते हैं, क्रोध लोभ मोह का पान करते हैं, हाँ भेदभाव का पान करते हैं, झूठ और कपट का पान करते हैं, हाँ। और जो जिसका पान करता है, जो जो पिएगा, जो जो खाएगा, वही तो उसके तन पे लगेगा और वही तो उसका अगला रूप होगा। तो हम भगवान को धोखा न दें, क्योंकि धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं। यही यहां भी कहा कि ये जत्रा वे जो धारण सेवन और संहार के उस यज्ञ को रिकॉर्ड विधेय उससे पहले कहा कि जो आत्म तत्व की वृद्धि करने वाला है, जो अमर रत्न को बढ़ाने वाला है, जो जीवन को अमर करने वाला है, अर्थात जो अपनी ही आत्मा श्री राम में अद्वैत करते हैं, ये यात्रा वे जो इस यज्ञ को जिससे सचराचर उत्पन्न हो रहा है उस यज्ञ को करते हैं, या तथा पीड़े मने पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, उसी को अपना जीवन का सर्वस्व बना लेते हैं, अर्थात अपने आप को नारायण का निमित्त मानते हैं, क्योंकि वो सत्य रूप में भी तो निमित्त ही है। सांस मुदेरा, धड़कन मुदेरा, भोजन को रत्न में वो बदल रहा, संतति भी उसी ने दी है और संतति को प्राण पल्लवित भी वही कर रहा है। हमने कोई उसे एक सांस नहीं दे सकता अपने बच्चे को, उसके शरीर में एक अंग नहीं बना सकती कोई माता अथवा पिता। तो कहा कि जो उस सत्य को स्वीकारते हैं, सच को जो पाएगा, सच को जो स्वीकारेगा और जो निरंतर सच को जिएगा, वही तो सत्य अर्थात नित्य अमरता की ओर जाएगा। जो झूठ ही जीते हैं उनकी पूजाओं का अर्थ झूठ ही होता है, अमृत नहीं होता है। तो कहा ये यात्रा जो इन यज्ञों को करते हैं, जो उन यज्ञों के ब्रह्म ज्ञान को, अमृत ज्ञान को जानते हैं, वो खाली बाहर के हवन तक नहीं बैठे, इनके द्वारा बाहर को बाहर जलाते हैं, जो संपूर्ण विषय को बाहर जलाकर आत्मा में स्वयं यज्ञ होने और उस स्वयं ज्योतियों का पान करने के लिए जो अंतर्मुखी होते हैं, पत्नी बता सकूंगी कि जो उसका वरण करते हैं, जो इससे हटकर एक सांस एक क्षण एक विचार भी जीना नहीं चाहते हैं, ये यात्रा जो यज्ञ को धारण करते हैं या ये व्यास्ते और जो उसी में अपने आप को स्थित कर देते हैं, उसकी स्तुति और वंदन को क्या पूजा कर रहा हूं, घर में झाड़ू लगा रही है, ये भाव छूट रही ना कि भगवान मैं तो गोकुल को आप ही के मंदिर को गुहारती हूं, शरीर को नहलाओ तो नारायण आपके मंदिर को सजा रहे, उसमें मेरा कहां है, ये तो एक शरीर का हिस्सा बनाना नहीं है, मैं किसी का भी नहीं मेरा गोकुल, ये तो आपका धाम है। तो ये यात्रा या ये आस्ते इसका एप्लीकेशन भी लो कि जो निरंतर इसी में स्थित होता है, सड़क पे चल रहे हैं, नारायण हम आते की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रभु हम आते ही की परिक्षण कर रहे हैं, नौकरी भी है, कार व्यापार भी, जहां भी है हम आते के निमित्त है। और सत्य यह है कि मैं अपने को एक सांस धड़कन नहीं दे पाया तो वो बेटा बेटी परिवार नारायण आप ही हो, आप ही के द्वारा संचालित है, मैं तो केवल आपका दूत हूं, निमित्त हूं, और जो निमित्त को कम करना चाहिए। अब भारत का दूत अमेरिका में जाकर के विस्की पी करके गलत काम करने लगे, सड़कों पे दौड़ने लगे, तो इसमें भारत का सम्मान होगा, बोलो। तो मैं दूत हूं राम का, तो मुझे राम बन के ही तो जीना है, खाली गाना नहीं, मेरे लिए वो चरित्र हो, मेरे लिए वो स्वभाव हो, मेरे आचरण में ऐसी पवित्रता आए मैं उसमें डूब करके जी सकूं, मैं उसका हो सकूं, या ईद आस्ते इसका ये अर्थ है। माला फेर के नाटक नहीं करना है, सांस सांस क्षण क्षण उसमें भूख जीना है, सब नहीं वो है, इस विश्वास के साथ जीना है। और क्योंकि वो बैठा है, मैं उसका निमित्त दूत हूं, इसी भाव से रहना है, मन में किसी के लिए लेश मात्र भी कलुष नहीं रहना है। ये यात्रा या निधि रास्ते ते पिबंतु जिब वही उन ज्वालाओं के अमृत का पान करते हैं। मत भूलो कि जब तुम्हारे शरीर में जो नाली का सड़ा हुआ पानी था, दुर्गंध थी, सड़ी हुई मट्टी थी, दुर्गंध जीत गया, जब उसने उन ज्वालाओं को पिया था, तभी तो ये सुंदर पावन फलों में लौटा था। एवा ही अर्थ सुम्रता विरक्षी दो मती मही पक्वा शाखा न दास, अगर इन सुन ज्योतियों का मेरे तन के कणों ने पान न किया होता तो वो सड़ी हुई मट्टी, वो दुर्गंध, वो मैला पानी पावन पवित्र फलों और वनस्पतियों में ये कैसे लौटता। और उन्हीं वनस्पतियों को भोजन के रूप में जब एक दंपत्ति ने ग्रहण किया, खाया उसे, यह पक्षी सोम पातमा समुद्र उत्पन्न थे उर्वी हापो न खा कुदा, तो अन्न ही तो था। उसने पुनः सोम ज्योतियों का पान किया और पूर्ण सोम ज्योतियां तो शिशु हो गया। तो आज भी जब तक मैं भीतर जाकर उन सोम ज्योतियों का निरंतर पान नहीं करूंगा, आवागमन से मैं मुक्त कैसे हो पाऊंगा? क्योंकि राख को चिता की लकड़ियों पर जला के कोई अन्न नहीं बना सकता, अन्न को आग में जलाकर कोई बालक नहीं बना सकता। वो तो जब ब्रह्म ज्वालाओं में लग्न होती है तभी वो नया रूप पाते हैं। बोलो किसी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? देखिए अगर ऐसा हो सकता तो हम बिना मां के मट्टी से सीधा बालक न बना देते। लेकिन इस आग और उस आग में भेद है, ये विचित्रता है। धारण सृजन और संहार की त्रिधारा है ये। यहां जो भस्म होता है वो पुनः ज्योतियों में लौटता है, सोम बनकर उभरता है और तत्क्षण नया जीवन पाता है। भस्मी अन्न बन जाती है, अन्न रक्त आदि कणों में ऊर्जा में मेरे शरीर में लौटते हैं और ऐसे ही बिंदु जब जुड़ते हैं तो वो एक नवजात शिशु होता है। तो पहले भी सोम पान किया तो राख से अन्न बना, सोम पान अर्थात ज्योतियों का पान किया तो अन्न से शिशु का रूप पाया। तो अब जब तक मैं अपनी इन आत्म ज्योतियों का पान नहीं करूंगा, विषयों का पान नहीं, आत्म ज्योतियों का पान जब तक नहीं करूंगा तो मेरा आगे कहा है ना मधव रजने वशट कृति। वशट शब्द का अर्थ, ये गंभीर वैदिक काल का है इसलिए आपको अक्सर शब्दकोश में भी इसके सही अर्थ नहीं मिलेंगे। वशट का अर्थ होता है पुनरावर्तन। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है तो मंत्र केवल इतना है ओम जिमसा वशट। वशट का अर्थ क्या है कि आप उसको पुनः पुनरावर्तन करो। ओम जिमसा तो वशट का क्या अर्थ है, सा जू ओम रिवर्स। तो कहा कि मधुर रजनी वशट कृति, कि वही इस मधुर रस में मधुर ज्वालाओं में ही यज्ञ होकर वशट कृति पुनः एक नए जीवन को पाता है, फिर लौटकर एक नया रूप पाता है, एक अनंत रूप पाता है। वही नित्य होता है जिसे कोई देवता किसी को अमर नहीं कर सकता। उसको अमर करने वाला आत्मा तुम सबके भीतर विराजमान है, आज उससे जुड़ना है तो हर तरह के दंभ को, लोभ को, मोह को, विषयों को नकारना है। यदि वो नहीं छूटे तो हमने कुछ नहीं पाया है, यदि वो नहीं छूटे तो हमारी सारी पूजा पाठ इन विषयों का बढ़ाएंगे, हम सिर्फ विषयों का पान करेंगे, सोम का पान नहीं कर पाएंगे। तो यही मैं सरसा ने भी कहा है कि ये यात्रा ये यात्रा या ये तो जिव्या, जिव्या माने ज्वाला लपट, जो जीव को जैसी लपटों को उठ रही है, जो अमृत ब्रह्म ज्वालाओं का मेरे अंतर में प्रज्वलित हो रहा है। और उस सोम के बिना मैं मनुष्य नहीं बन सकता, उस सोम के बिना भस्मी अन्न नहीं मिल सकती, और उस सोम के बिना मुझे अगला जीवन भी नहीं मिल सकता। सोम का बहुत से इतिहासकारों ने और विद्वानों ने सोम माने शराब बना दिया, ऐसा नहीं। सोम जो ब्रह्म ज्वालाओं से उठती स्निग्ध ज्योतियां हैं उन्हें हमने सोम का दे दिए। तो क्योंकि सोम शब्द का बार बार शब्द का प्रयोग हुआ है तो अभी ये आधुनिक युग के लोगों को समझ में विद्वानों को आया नहीं, तो उनका देवता शराब पीते थे, जबकि मध्य शब्द है शराब के लिए और सुरा शब्द का अर्थ भी शराब नहीं होता है, ज्योति होता है। लेकिन दुर्भाग्य से शराब का पर्यायवाची सुरापान कर दिया आप लोगों ने, गलत है। ये शब्दों के साथ बलात्कार है, ये अन्याय है। सर्वत्रा या ईद्यास्ते ते जीवंतु जिज्ञया मधुरवने वशत्कृति की यदि पाना है प्रभु को जाना है उसके मंगल धाम तो आज इस यज्ञ को ही सर्वस्व मान लो और स्वयं को उसका निमित्त बना ईद्यास्ते आज उसी में मन सह वाचा कर्मणा स्थित हो जा। बाहर के विषयों को झूठ को कपट को लोभ को उसको जला नित्य हवन कर बाहर। बाहर का हवन इन विषयों को जलाने के लिए है और भीतर का हवन ज्योतियों का तेज बनते जित गया इन सोम ज्योतियों के पान के लिए। लेकिन जब तक बाहर के हवन में धुलेगा नहीं पवित्र नहीं होगा तो भीतर आएगा कैसे। इसलिए नित्य हवन करो नित्य यज्ञ करो यह बहुत जरूरी है। अगर एक बार किसी चीज को समझ लेने से ही अगर आप सुधर सकते तो ये शब्द ही काफी थे लेकिन मैल चढ़ा है मलम्बे हैं मोटे मोटे उसमें। तो बाहर के हवन को रोज करो और इन्हें नित्य उतारो और इसी से प्रेरणा लो कि ऐसे ही उस यज्ञ के सोमपान को मुझे करना है मुझे आत्म ज्योतियों को पीते हुए ही सारा दिन जीवन जी के दिखाना है। कि घर का काम होगा तो उसे प्रभु के धाम की सेवा मानेंगे भोजन पकाएंगे तो नारायण की रसोई है क्योंकि आत्मा को ही भोग लगता है वो ब्रह्म ही है आत्मा ही है सर्वत जो उस भोजन को ग्रहण करता है। जीव तो उसे देता है क्योंकि जिसने भोजन को रथ में बदला ग्रहण तो उसी ने किया है। तो हम आत्मा में निरंतर यज्ञ करें और इसके साथ दुख के जीने में हमें कष्ट क्या है ये भी हम अपने आप से पूछ डालें। कोई घाटा होता है कोई पैसे टूट जाते हैं कोई नुकसान है। हाँ नुकसान है कि जब हम ईश्वर में राम में डूब के जिएंगे तो भारी नुकसान है ईर्ष्या का नुकसान हो जाएगा नहीं मिलेगी देश का लोभ का मोह का घाटा हो जाएगा ये तुम्हारे जीवन में नहीं रहेंगे। क्रोध बदले की भावना झूठे दम और मिथ्याभिमान भेदभाव ये सब नष्ट हो जाएंगे यदि हम मन सा वाचा कर्मणा आत्मा में जीने लगेंगे तो ये घाटे हो जाएंगे। तो ये घाटा आप लोगों को स्वीकार है क्या। हाँ भाई ईर्ष्या द्वेष सब चली गई हाँ तो मिर्च मसाला तो सब चला गया तो फिर भोजन का मजा क्या आएगा क्यों नहीं तो हम क्यों नहीं छोड़ते इसे हम क्यों नहीं इस मैल का अंतिम रूप से फेंकते हर चार मिनट के बाद फिर हमारे विषय हमारी सड़ी हुई मते हम पर क्यों आरोह हो जाती है फिर उतने ही मैले होकर उतने ही बड़े षड्यंत्रकारी हम क्यों हो जाते हैं। हम अपने आप से पूछे कई कौन ये पवित्र गंगा है वेद की और दूसरी तरफ वो सड़ा हुआ मैला पानी सीवर का हम उसी को जीवन क्यों बनाते हैं बार बार हम वही क्यों लौटाते हैं हम क्यों नहीं धो डालते अंतिम रूप से अपने आप को हम क्यों नहीं ले लेते वेद को संकल्प पूर्वक अपने जीवन में। आज आप कहते हो गुरु मंत्र दे दो स्वामी जी हम कहते दे तो दे लेकिन तैयार तो हो जाओ किसको दे विषय को कलुष मति वाले को जो थोड़ी थोड़ी देर में षड्यंत्र सोचता जो थोड़ी थोड़ी देर में अहम से पागल हो जाता किसको पता मंत्र। अरे पहले इस हवन में तो आओ अपने को धो अपने संकल्प को मजबूत करो फिर मंत्र की बात हो जाएगी क्योंकि मंत्र शब्द मंत्रा से बना है। तुम्हें इस रास्ते वेद के इस पवित्र मार्ग पर चलना है खाली कान फुकवाने से गुरुमुख होना कोई नहीं होता है ये धोखे भी अपने आप को देने बंद करो और मन से इसको निकालो ये सस्ती दुकानों के सौदे ना है ये सिर्फ मन को दिए गए धोखे हैं। गुरु का अर्थ है कि मन सा वाचा कर्मणा किस शक्ति को धारण करना और पूरी ईमानदारी से इस पर चल करके अपनी आत्मा को दिखाना ताकि सवितुर वरेण्यम उसका वरण किया है। तो कोई स्त्री पति का वरण करने के बाद अगर दूसरी ओर भटक जाती है तो क्या ये उचित है क्या वो पतिव्रता कहलाएगी क्या वो आशीर्वाद की अधिकारिणी होगी। उसी प्रकार हम सब ने आत्मा का वरण किया है तक सवेतन वरेणियन नहीं तो हमने गायत्री मंत्र नहीं गाया था तो जब वरण हम आत्मा का कर चुके हैं तो आत्मा का अनादर करके विषयों में जाना, ईर्ष्या द्वेष में जाना, लोभ मोह में जाना, गंदे षड्यंत्रों में जाना, मन में सड़ांत भर लेना, एक कुलता का लक्षण ही तो कहलाएगा, चरित्रहीन का ही तो बात होगी। तो उसके लिए आशीर्वाद मिलेगा या अभिशप्त जीवन होगा हमारा। कि जब एक तरफ हम मंत्र कर चुके हैं कि तत् सवितुर वरेण्यम, तो जब वरेण्यम हो गया है तो फिर उससे हट करके जीना, उससे हट के खोटे रास्तों पे जाना, दूसरों के लिए कलिश लाना, क्या तत् सवितुर वरेण्यम का अनादर करना नहीं? तो भगवान जिए जाते हैं, वे घटघट वासी हैं, हमें निरंतर उन्हें जीना होता है, उन्हें पाना होता है, और यही आज की दिशा है। मग मेरा कथन ये यात्रा या निर्यास्ते, कि जब निरंतर जीवन को यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ वो यात्रा, वो कौन सा यज्ञ? तान यज्ञान ऋताग्रहो अग्नि, कि वो यज्ञ जिनके द्वारा आत्म ज्योतियों की वृद्धि होती है, जिसे ब्रह्म आत्मा स्वयं करता है, ऐसे यज्ञों में ही जो अपने को समाधिस्त करते हैं या तथा निर्यास्ते, और उसी में अपनी हर स्थिति को, इच्छा को, हर चाह को उसी में प्रयोग करते हैं, उसी में ढाल लेते हैं कि गोविंद इस इच्छा के लिए पूजा नहीं करूंगा, मेरी इच्छा तो नारायण आप है, क्योंकि ये ईश्वर से हट के यदि मेरे पास इच्छा है तो मुझमें और एक कसाई में, मुझमें और एक चोर में वो बहुत भेद नहीं है। वो भी अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को ठग रहा है, और मेरे को देखो मैं कितना बड़ा ठग हूं कि मैं भगवान को ठग रहा हूं। क्यों दूसरे को लूटता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और मैं नारायण को लूटना चाहता हूं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और उसके बाद सीना तान के कहता हूं कि मैं बड़ा भक्त हूं। क्या बात, हम पूछे अपने आप से कि वे मंत्र केवल जानने के हैं अथवा जीने के हैं, और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ईर्ष्या गई, द्वेष गया, लोभ मोह गए, क्रोध गया, मन के कलुषित भाव गए, और हर क्षण की उमंग है, तरंग है, रोमांच है, नारायण है मुझ में है, मैं नहीं हूं, एक अतिशय आनंद है, और वो है एक इतना बड़ा आश्वासन है, भय गया, और उनका निमित्त होकर जो प्रभु को अच्छा लगा वही सबके साथ आचरण करूंगा, अन्यथा भी किसी ने गाली भी दी है तो नारायण को क्षमा करते हैं, मैं लौट गाली नहीं दूंगा, नहीं सी पाऊंगा उसे, विरक्त हो जाऊंगा, लेकिन मन उसके लिए भी मैदा नहीं करूंगा, उसके लिए भी आंख नहीं देखाऊंगा, प्रभु ये लीला आपकी, इसके लिए भी मैं नहीं, इसलिए थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, नारायण क्षमा करना, और उनके रूप में मस्त ही जाऊंगा, मैं क्या बदला लेने के लिए लाठी उठा के दौड़ा चले जाऊं, नहीं, वी हैव टू लिव वेरी प्रैक्टिकली, हमें पूरी ईमानदारी से इसमें जीना होगा, एक क्षण भी घटना नहीं चाहिए, ये याद रखें। बताइए क्या पहाड़ पे चल रहे, 10 कदम चले और 20 कदम सरक गए तो कितने चढ़े हैं आप ऊपर? तो ये पागलपना मत करो, क्योंकि आप तो सरकते रहे हो लेकिन उम्र तो बढ़ती रही है ना,